When you walk through hell, keep on walking. Vi har skændtes over for vores børn, vi har skændtes over for vores venner. Fuck dig, din kæmpe spæde. Hvad fanden tænker du på? Hvis du falder og brækker benet, kan du ringe 112. Så kommer der en ambulance og henter dig, og hurtigt er du hjemme igen og i bedring. Men der er ikke nogen alarmcentral at ringe til, hvis det er dit hjerte, der er knust. Derfor har jeg skrevet en bog med de allerbedste råd til at komme videre og lave den her podcast. Så du ikke er alene. En slags kærlighedsambulance, hvor jeg hver uge inviterer en gæst ind, der har fået knust sit hjerte, men er kommet ud på den anden side og er klar til at fortælle, hvordan de gjorde. Mit navn er Maria Jensel. Du lytter til 112 for knuste hjerter. Velkommen til. Min gæst i dag er en af Danmarks allerdygtigste skuespillerinder. Hun har lavet en uendelig lang liste af film, tv-serier, teater, radio, lydbøger. Og så har hun selvfølgelig også været nomineret og vundet flere af de fineste priser i dansk kulturliv. Kort sagt en kvinde, man ikke kan komme udenom. For 22 år siden blev hun gift med sin mand, og sammen har de to halvvoksne børn, hvor datteren Anna har en stor aktie i, at hendes mor sidder her i studiet i dag. Hun er nemlig fastlytter af 112 for knuste hjerter, og alle ved jo, at den nemmeste og sikreste vej til at få nogen til at sige ja til noget, er, hvis deres børn synes det er sejt, at de gør det. Jeg behøver næsten ikke sige hendes navn, for du vil utvivlsomt kunne genkende Danmarks dejligste stemme, men nu siger jeg det lige alligevel. Velkommen til dig, Ellen Hillingsø. Mange tak. Dejligt at være her. Men, jeg har glædet mig. Ja. Jamen altså, jeg har glædet mig helt vildt meget. Jeg skrev jo til dig for nærmest et år siden. Faktisk et år siden, for det var bogmessen sidste år, hvor vi mødtes i Gyldendals baglokale. Ja, og så har der bare været rigtig travlt i dit liv, og du er lige kommet fra det og sådan noget, indtil at din datter lige pludselig siger, mor, har du hørt den her podcast? Ja. Den skal du da være med i. Altså, ja. Hun opfordrede mig direkte. Ja. Og du ved, altså, når man har sådan børn, der er voksne mennesker, så skal man jo virkelig respektere deres grænser. Jeg synes, det er virkelig vigtigt. Ja. Så hvis hun ikke havde opfordret mig til det, så havde jeg aldrig gjort det. Nej, det forstår netop jeg godt. Også fordi det er jo, vi går jo tæt på nogle ting, og det er meget personligt. Ja. Men det gjorde hun. Hun opfordrede mig på det stærkeste og på det varmeste. Det synes hun virkelig, jeg skulle. Men altså, tak Anna. Ja, hurra for Anna. Inden vi går i gang med din historie, ikke, Ellen? Yes. Så har jeg tradition for her i programmet at stille de samme 8 spørgsmål til alle gæster. Så vi får sådan lidt et klart billede af, hvem er du som kærlighedsperson. Så hvor mange gange har du været forelsket? Altså, jeg har været forelsket helt vildt mange gange i mit liv. Rigtig, rigtig mange gange. Jeg kan faktisk huske en gang, hvor jeg var meget lille. Jeg havde en Pippi Langstrømpe natkjole på, der var rød og hvidstribet. Og mine forældre havde den her helt fantastisk smukke mand på besøg. Og han havde sådan noget mørkt hår, der var ret tilbage. Han havde et rødt slips, og han havde en meget mørk stemme. Og jeg kan godt huske, at jeg sad i min forældres sofa ovenpå ham og komplimenterede hans slips, indtil min mor måtte flå mig af og smide mig i seng. Og der var jeg omkring 4 år, og det synes jeg på en måde er super upassende af, vi havde jo en glimrende kemi. Så jeg er på den måde været et menneske, der har været forelsket enormt mange gange. Og så var jeg forelsket, jeg kunne huske, der boede en dreng sådan lidt i nabolaget. Han var bare så skøn, og han var bare så pæn, og han var bare så sød. Og jeg fik den samme hue, som han havde. Det var sådan en hvid hue inden fra Nørregård med en kvast. For at komme lidt tættere på ham. Så han måske følte, det var skæbnen. Se, ja, vi har den samme nemlig hue. Altså, fordi det er jo det, forelskelse handler om. Det handler om at spejle. Ja. Så jeg spejlede ham jo på en eller anden måde. Men vitterligt det der med at blive meget forelsket. Jeg havde også noget, da jeg så blev lidt ældre. Den der type forelsker sig, selvom man havde kærester og sådan noget, så var der ligesom the one. Og jeg havde sådan et soft spot for ham. Måske lå der lidt et håb eller et længsel. Ja. Jeg talte faktisk med en af mine gode venner om det. Han havde haft det samme med en pige, som han ligesom sådan over en lang, lang årrække altid på en eller anden måde vendte tilbage til, selvom der var alt muligt andet. Så forelskelser har jo alle mulige natur. Ja. Eller har du sådan en the one that got away? Man kan sige, da jeg var ung, havde jeg. Ja. Men der sker jo noget. Nu har jeg jo levet betydeligt længere, end dine kernelyttere har levet. Og der sker noget med tingene på en mærkelig måde. De ting, man egentlig tænker, det kommer aldrig til at forandre sig. Eller man kan tænke om sig selv, jeg kommer aldrig til at forandre mig. Sådan her vil jeg altid være. Jeg vil altid mene det her. Jeg vil altid synes det. Jeg vil altid være broken hearted over det. Men der sker noget. der løber vand over sjælens sten, og de bliver rundere, og de tager en anden form, og man bliver en anden. Mærkeligt. Men ja, det gør man, og så kan man se tilbage på den der og tænke, jamen han var da også skøn, men... Det skulle ikke være det. Det skulle bare overhovedet ikke være det, nogensinde. Nej. Og det er selvfølgelig, fordi jeg er der i livet, hvor jeg er. Med den type perspektiv, jeg har, simpelthen i kraft af den tid, der er gået. Mm. Og det er ret vildt, og det synes jeg, at jer, der lytter, virkelig skal vide. At vide, at sådan er livet, at det fortsætter, og man udvikler sig og forandrer sig, og det er super fedt. Så altså rigtig mange forelskelser, ja, helt fra du var lille? Helt fra jeg var helt lille, ja. Og hvor mange kærester har du så haft? Jeg har haft, jeg havde en, jeg var meget forelsket. Jeg ved egentlig ikke, om det nogensinde blev et forhold. Men ellers har jeg haft sådan 3 længere forhold. Ja. Og så 4 med min mand. Ja. Okay. Ja. Og hvor mange gange har nogen slået op med dig, og hvor mange gange har du slået op med nogen? Altså, jeg må starte med den der store forelskelse, jeg havde. Altså den der, som aldrig rigtig blev. Der skete det, at jeg som menneske egentlig ret umoden. Jeg er sådan ret late bloomer, altså som en af mine veninder sagde, jeg legede ude på vejen, jeg shippede ude på vejen, og så drak vi bajer på bakken om aftenen. Altså, så du ved, jeg er sådan en meget legesyg og sådan egentlig ret barnligt menneske, og ret umoden. Og selvom jeg blev forelsket til højre og venstre, var jeg ret sent i gang med kærester og sex og sådan nogle ting. Jeg gik i 2.G, har det været, og så gik jeg på gaden med en veninde, og så jeg bare... Hold kæft, en lækker fyr. Altså, jeg havde simpelthen aldrig set noget lignende. Og jeg var bare sådan, what? Og jeg fortsatte med at gå, og så blev min veninde stående og snakkede med ham. Det var helt sindssygt. Og jeg blev fuldstændig forelsket i ham. Han slog benene fuldstændig væk under mig. Jeg tror nok, jeg var lidt for hektisk og lidt for umoden. I hvert fald, så lod han mig sådan, hvad hedder det, he kept me hanging on somehow. Og der er vel gået, altså i en 18-årig perspektiv, og 3 måneder jo en livstid. Ikke? Ja. Altså, jeg har tøj, som jeg har haft i 5 år i dag, fordi jeg tænker, så hurtigt går tingene. Ja. Men det gør det jo ikke, når man er 18. Nej. Og så gik der noget tid, og så mødte jeg så en fyr, jeg blev kæreste med, som jeg virkelig var glad for. Men jeg slog op, fordi jeg voksede ud af det. Ja. Og jeg kunne ikke være i det. Jeg var meget, meget forelsket i ham, da jeg mødte ham. Og vi havde det ret fantastisk. Men jeg voksede ud af det. Jeg ville noget andet. Jeg ville noget mere. Jeg var ikke klar til et forhold. Og jeg vil sige, at flere af de forhold, jeg havde, jeg var ikke klar til det. Altså, jeg tror, det der, jeg sagde tidligere med, at jeg legede. Jeg var ret umoden. Ja. Jeg var ikke på den måde til forhold. Var det så altid dig, der ligesom slog op? Ja, det var det sgu lidt. Ja. Og det er egentlig ikke, fordi det skal være en konkurrence i, hvem der forlader hvem. Nej. Jeg var for umoden til at være i en relation, som nogen tog alvorligt i virkeligheden. Men du var moden nok til at kunne se det og slå op? Ja. Fordi jeg tror også, der er mange, der bare bliver i et eller andet, altså uden ligesom at tage det ansvar. Og... Det skal man ikke gøre. Nej. Helt seriøst. Og når man ikke har nogen børn, der binder en eller noget som helst andet, så skylder man sig selv, men man skylder jo også den anden. Ja. At gå, og det er jo smertefuldt at gå. Ikke? Det er jo smertefuldt at slutte et forhold. Det er det jo. Og det er jo også derfor, man skal være i virkeligheden ret brutal, eller meget konsekvent, når man slår op. Mm. Man skal lukke døren, og man skal ikke vende tilbage. Det synes jeg, at man skylder sine medmennesker. Sådan vil jeg slås op med, hvis jeg skulle slås op med. Du kan ikke skære med en blød kniv, de troede over. Den skal altså desværre være knivskarp. Ikke? Ja. Så du har aldrig prøvet det her med at sidde og blive forladt? Altså. Jamen, det blev jeg jo der første gang. Det er også derfor, jeg siger det. Altså, så selvom det ikke var en kæreste, så føltes det sådan? Jamen, jeg var så forelsket i ham. Ja. Altså, jeg var så forelsket i ham, og jeg var heartbroken. Jeg var ulykkelig. Min mor var jo nervøs. Jeg tror, jeg gik i 3.G. Jeg skulle jo på en eller anden måde have den her studentereksamen i huset. Altså, hun var simpelthen bange for, om jeg overhovedet ville kunne gennemføre det. Ja. Fordi jeg var så heartbroken over det. Det er nogle stærke kræfter, der er på spil. Jamen, det er jo jorden overbefolket, fordi de er så stærke, de her kræfter, ikke? Det er jo kæmpe stærke kræfter. Ja. Og også, hvad det kan drive en til nu. Jeg var jo dybt, dybt ulykkelig. Hvad det drev mig til. Den måde, trains and boats and planes drev mig hen til ham der, jeg var varm på. For ligesom at blive i, hvor stærke kræfterne er. For det er stærke kræfter. Så når mit næste spørgsmål er, hvor mange gange har du fået knust dit hjerte? Er det så i virkeligheden en stor gang, som er denne her, eller vil du sige flere gange? Det der var virkelig massivt. hvis det er småforelskelser eller fløjt, hvor man er blevet afvist, så synes jeg ikke, man kan tale om et knust hjerte. Jeg vil sige, det her, det er mit major knuste hjerte. Ja. Og det var i stumper stykker. Ja. Troede du på det her tidspunkt, at du aldrig ville blive glad igen? Ja. Jeg var sikker på, at jeg aldrig ville blive glad igen. Den eufori, som der var med, at man havde mødt det der menneske, den spejling, som vi talte om tidligere, den genspejling, den kemi at opleve, at det skete, det er jo fuldstændig fantastisk. Sådan musikalitet, det transcenderer jo alt andet. Mm. Og når det så bliver kappet, så lander man altså ret massivt på jorden, og alt bliver sådan gråt i en. Det er hårde sager. Det er hårde sager, men det er vigtige sager. Og jeg vil sige, egentlig nåede jeg også frem til, at man skylder at slå ordentligt op med folk. Og man skal ikke ghoste. Det er for tyndt. Mm. Og det rammer en med den ondeste karma-boomerang. Så ghoster man... Tror du det? Alle ghosterne derude, de får dårlige liv? Ghosterne, det tror jeg, de gør. Ja. Fordi man må være kæl for sin hat. Og du ved, modgang, det skaber jo karakter. Det er jo hårdt at skulle fortælle et andet menneske, at prøv lige at høre, det skal ikke være os. Men det skylder man hinanden. Ja. Ellen, er du blevet glad igen? Ja. Ja. Og i dag, så er du jo gift med din mand. Er det rigtigt, det er 22 år siden, ja, det I blev gift? Noget, det er så noget i den stil, ikke? Ja. Vi blev gift i 2000. Ja. I gennemsnit skal vi igennem 3 store heartbreaks, før vi fylder 30 år. Og selvom der nogle gange er en tendens til at bagatellisere kærestesorg, så er du i din fulde ret til at tage din sorg alvorligt. Det er nemlig på mange måder samme sorg, vi mærker i vores krop, både fysisk og psykisk under kærestesorg, som hvis nogen vi elsker dør. Det er jo lidt et særafsnit, vi laver. Fordi du har selvfølgelig haft den her store hjertesorg, da du var helt ung. Ja. Men du har været gift i rigtig mange år, og fået et parforhold til at fungere og overleve 2 små børn, som altså nærmest sådan pseudotvillinger-agtige. Ja. Der er ikke særlig lang tid imellem dem. Ej. Og nu er I kommet ud på den anden side, har store voksne børn, og skal leve det her liv på den anden side af børnefamilie. Ja. Så vi har jo snakket om, at vi gerne vil tale lidt om, hvordan undgår man den her hjertesorg, eller hvordan overlever man kriser, konflikter, hvordan overlever man i ægteskabet, hvordan bliver man sammen i så lang tid? Ja. Ej, men vi har jo en ret skøn historie, fordi jeg blev inviteret til en fest. Jeg var 15, og jeg skulle have noget smart tøj på, og jeg synes, at min konfirmationskugle stod lige i skabet. Det var en, der hed Emmanuel Kahn, der havde lavet den. Den var rigtig lækker. Den var super smart, så jeg tog den på. Og så kommer jeg til den her fest, så sidder jeg og taler med den, jeg tager en til bord, så er der en, der kommer sådan og afbryder. Jeg tror, han havde fået sig en tår over tørsten, som det så smukt hedder, eller jeg ikke tror, jeg ved det. Og den fyr, der stak hovedet ind der, var så skøn. Og jeg var bare sådan, hvem er han? Han fortsatte så i rillen og faldt i søvn op ad et træ, og det var så min mand. Så sås vi, altså vi blev aldrig kærester. Jeg synes bare, han var så skøn. Og så gik der stort set 15 år, og så har vi en fælles ven, der har fødselsdagerne boet i udlandet i masser år. Og så kommer vi til den der fødselsdag, og så ser jeg ham igen. Og så havde jeg det fuldstændig som, da jeg så ham første gang. Nej, hvor er det sjovt. Er det ikke sjovt? Ja. Den kemi, der opstår, når man møder et menneske, som man svinger med. Man er jo ikke i tvivl. Man er jo ikke i tvivl, når man ser og oplever og mærker det der. Det skønne var jo, at så mødte vi hinanden efter sådan set at have kendt hinanden i et liv. Og det kom sådan set meget bag på mig i virkeligheden, fordi der var noget, jeg ikke behøvede, og jeg behøvede ikke at forstille mig. Jeg behøvede ikke at gøre mig til noget, jeg ikke var. Han vidste udmærket, hvem jeg var. Han vidste, at jeg var skuespiller. Jeg havde på derværende tidspunkt lige lavet en tv-serie, der hed Charlotte og Charlotte, som var super, super populær. Han synes, det var super mærkeligt, og hvad foregik der i grunden, og han synes sgu ikke, det var særlig fedt. Og du sagde ved, så, han det til dig? Ja, men vi snakkede jo, vi kendte jo hinanden. Og det der med at møde et menneske, man kender, som man kunne have en samtale med, som man kunne være uenig med, som man kunne diskutere med, og blive forelsket i. For mig var der noget virkelig fantastisk i det, fordi det der med at lave sig om, hvis man har haft et knust hjerte, og måske bliver varm på en, så tænker man, gud, hvordan skal jeg opføre mig, så vedkommende synes jeg er lækker, eller dejlig? Hvad skal jeg gøre? Ja. Og der er jeg jo nødt til at sige, at vi har en kobrakunstner i det her land, der hedder Asger Jorn, som laver noget virkelig specielt kunst. Og han har sagt, at den eneste måde, man kan blive almen, det er ved at være dybt personlig. Altså det vil sige, hvis du vil ramme bredt, hvis du vil ramme nogen, så skal du gå ind af og være personlig. Man kan jo ikke regne ud, hvad folk vil have. Men hvis man er lidt usikker, så tror man måske, at hvis man nu gør noget eller siger noget, så kan vedkommende lide en. Ja. Det var så overhovedet ikke nødvendigt med min mand, fordi vi kendte hende. Ej, hvor dejligt. Det var en kæmpe befrielse. Ja. Og den der, ikke at skulle forstille sig. Selvfølgelig skal man gøre sig umage. Man skal jo også umage med mennesker og trække i toilettet og alle de der ting, der man skal gøre. Men på det der at mødes med et menneske, hvor man ikke skal forstille sig. Og det var for mig virkelig befriende. Ja. Og så er han jo selvfølgelig enormt pæn. Og har bare det pæneste hår. Ej, og skide sjov og sød. Og ikke et menneske, som, altså, han har sine meninger, og han er ligeglad, hvad andre tænker. Han er fuldstændig incorruptible, du kan ikke købe hans mening for noget. Han er ligeglad, han er sig selv. Fik du lyst til at være mere ærlig og autentisk, ligesom han var? Forstået på den måde, at når han sagde sin mening og sagde, men der er ikke nogen, der kan ændre det her, blev du så også på den anden side sådan, nå, men jeg synes også bare det her? Eller? Jamen, det gjorde jeg jo, fordi vi havde, fordi jeg kendte ham. Ja. Og fordi at vi vidste godt, at vi kunne lide hinanden, altså fordi det var på en måde var startet lidt med et venskab der, da vi var unge, så vidste vi jo, altså der var nogle ting, der var til side. Mm. Ikke? Vi vidste, at vi godt kunne lide hinanden, vi vidste, at vi havde en super fed kemi, vi vidste, at vi kunne grine sammen. Ja. Så stod vi der i livet, og så, det skulle da ikke gøre mig anderledes, altså det var sådan lidt take it or leave it-agtigt. Ja. Altså det er sådan her, det er, det kan da ikke komme bag på dig. Så det var meget befriende. Ja. Jeg tror, det er en ret væsentlig ting. Ja. Altså jeg tror, det er stort set ligegyldigt, hvilken alder man indleder noget, at hvis man skal lave for meget om på sig selv, slå for mange knuder på sig selv, så er der noget galt. Der skal på en måde være et flow og et gennemløb. Og jeg tror, at rigtig mange mennesker slår rigtig mange knuder på sig selv i alle mulige relationer. Men jeg tænker også, en af sådan måderne, hvorpå man kan være sammen for altid, og i så lang tid, som I har været indtil videre, er vel også, at man bliver nødt til at gå på en masse kompromiser og møde hinanden. 100%. Og tilpasse sig og netop slibe kanter af. Og jo, men det kan du jo gøre, hvis du ved, der er et flow imellem. Der er også en vilje. Begge vores forældre var ikke skilt. Så du ved, vi har ligesom set, at det godt kan lykkes, kan man sige, hvis man skal være sådan helt, helt kynisk. Og selvfølgelig skal man skære af og tilpasse sig og indgå i det her samarbejde, men der skal være en helt grundlæggende følelse af, her kan jeg være mig 100%. Det er udgangspunktet. Ja. Det er udgangspunkt. Ligegyldigt hvad, i hele verden skal det udgangspunkt være der. Ellers kan du ikke bygge noget ovenpå det. Og hvis det udgangspunkt er der, og den sådan grundforbindelse er der, så skal man jo selvfølgelig korte af. Jeg har et kæmpe temperament, og jeg har en kop, hvor der står drama queen på. Jeg kan være super dramatisk og fyre mig selv af og tænke og sager. Der er min mand bare sådan, altså get over it. Og det har han virkelig lært mig. Altså det skal jeg øve mig i, fordi jeg har jo alle den der palet af følelser, som skal trykkes af, men man skal have parforholdet til at fungere. Vi er nødt til at mødes på midten, vi er nødt til at lægge noget i puljen. Og det kan du sige, ligegyldigt om du har et ungdomsforhold, ligegyldigt hvilket forhold du har, så skal du lægge noget i puljen. Det er en investering i hinanden. Det er man nødt til. Ja. Det skal man, ellers skal man levere af et parforhold. Så bliver I kærester? Ja. Måske fordi vi har den alder, vi har. Ja. Og vi møder hinanden, så er der noget, der på en eller anden måde går lidt hurtigere. Altså han stod, han var flyttet hjem der fra udlandet og stod, han havde et sted at bo, til han pludselig ikke havde et sted at bo mere, og så stod han med en lille kuffert, og så flyttede han en lille bitte lejlighed, og så var han der, og så flyttede han mere og mere ind. Men så skulle han jo fri til mig på et eller andet, så havde vi været sammen nogle år, og så, jeg ville gerne have børn, og det havde jeg sådan set ikke ville have. Nej. No. Jeg troede måske egentlig ikke, jeg skulle have børn. Men hvorfor? Jamen, jeg havde åbenbart ikke mødt en, jeg gerne ville have børn med. Nej. Så mødte jeg ham, så tænkte jeg, gud, vi skal sgu da have nogle børn. Han ville kun have børn ved, at vi skulle blive gift. Og jeg havde egentlig heller ikke forestillet mig, at jeg skulle giftes. Så besluttede han sig for, at jeg fri skulle til hende. Og så havde han den der ring i lommen. Jeg håber, det er okay med ham, at jeg fortæller historien. Nu fortæller jeg den nu. Så det må han skulle leve med. så ville han fri til mig, og så havde han fundet sådan et super dejligt sted. Det var ikke særlig godt vejr, vi havde været til en fest, vi havde super mange tømmermænd. Og jeg har et sted, jeg gerne vil vise dig. Og så kørte vi ind på sådan et sted, det lå nede i Sydsjælland, og så sagde jeg bare, hvad fanden er det her for et lortested? Altså, jeg orker ikke at være den anden sekund. Væk med os igen. Og han havde jo den der ring i lommen, der lå og glødede. Og han kunne ikke finde, altså hele tiden, hver gang han ligesom skulle spørge mig, så gik der noget galt, eller han blev forhindret i det, og så var vi ude at gå en dag i skoven, og så sagde han, hey, der er noget, jeg skal spørge dig om. Han var nødt til at skynde sig og spørge mig. Og så spurgte han, hey, vil du gifte dig med mig? Ej, det ville jeg bare æske gerne. Og så blev vi gift. Og på en måde, så kan du jo ligesom sige, det er også noget, jeg diskuterer med min datter. Det er, hvem skal spørge hvem om hvad? Ja. Hvem er det, der skal spørge? Mm. Nu er det jo rigtig mange år siden, jeg var ung. Det var lidt mere gammeldags. Man kunne da godt spørge. Måske skulle det sådan lidt helst være fyren. Men altså, jeg håbede da på her nu, at alle kan spørge, hvis det nu er et heteroseksuelt forhold, ja, at det så er pigen lige så vel som drengen. Og det er jeg ikke helt sikker på, at det er alle Nej. Steder. Ej, det synes jeg er... Tal lidt med min datter om det. Altså, hvorfor er det sådan? Mm. Hvad er det for noget? Fordi nu synes jeg jo, nu vil jeg gerne sige noget, som den ældgamle feminist, jeg er. Hvad er det for en pagt? Hvorfor er det manden, der skal vælge? Hvorfor er det i grunden manden, der skal fri? Jeg tænkte jo slet ikke over det. Hvorfor er det manden, der skal fri? Hvorfor er det manden, der skal spørge en anden mand, om han må få en kvinde? Hvad er det for et ritual? Hvorfor skal man have en hvid kjole på, som om man er uskyldig, når man bliver gift? Hvorfor skal man have en lænke på fingeren? Hvorfor skal faren følge datteren op og give hende til en anden mand? Vi skal bare være bevidste om, at vi er rodfæstet i nogle myter, som er meget, meget gamle, og som vi måske bare gentager, uden i virkeligheden at kigge ind i, hvad det er. Så hvis det skal være manden, så synes jeg, vi er nødt til at spørge os selv, hvorfor? Ja. Hvad er det, vi fastholder? Siger det bare, ladies. Ja, det synes jeg, at du har så ret i. Og mig og min mand snakkede også meget om det, da vi blev gift, altså ligesom at tog alle traditioner op og vendte dem og bare lige snakkede om, hvorfor er det, at man tager på polterappen? Hvorfor er det, man skal have en sidste aften i friheden, inden at du er fanget i det her, den her institution for altid med dine venner? Hvorfor skal der være strippere? Fordi det er sidste aften, hvor at du kan have det fedt, inden du er låst i det her fængsel. Ja. Der er så mange sådan, traditioner, manden skal have klippet sokkerne over, fandt vi ud af, fordi der er ikke nogen kvinder, der vil have mænd med huller i sokkerne, så der er ikke nogen, der prøver at stjæle ham. Er det derfor, man gør det? Ja. Gud, jeg troede, det var for at se, om han havde neglelak på, som jeg egentlig synes var helt cool. Nå, det er derfor. Ja, så der er så mange sjove ting i det, så det synes jeg bare er mega spændende at ligesom stille spørgsmålstegn ved. Nemlig, stille spørgsmålstegn ved det. Det er meget sjovt, du siger det, fordi vi diskuterede så de her ting og skulle prøve at lave det her bryllup. Ja. Og det blev bare større og større og havde mindre og mindre og mindre med os at gøre. Og i virkeligheden vil jeg sige, det skabte en kæmpe krise, så hvis der er nogen lytter, der skal giftes, skal de vide, at man er meget udsat op til at skulle giftes. Ja. Og det er meget stressende. Jeg laver ikke fis. Nej. Hvordan var det en krise? Fordi, at hvad skulle det være, det her bryllup? Hvis bryllup skulle det være, hvordan skulle det se ud? Hvor mange skulle med? Hvem skulle med? Hvor skulle det holdes? Altså alle mulige ting, der ikke handlede om vores kærlighed. Der blev flere og flere konflikter, vi skændtes mere og mere, og vores forældre var ind over, hvad min far født før 2. verdenskrig. Det er altså længe siden, om de godt progressive oven i hovedet. Så er det alligevel noget tradition og en forventning, og den onkel skal med. Jamen altså, den onkel, jeg kender ikke vedkommende. Altså, jeg kender endnu mindre hans kone. Så kan jeg jo ikke få mine veninder med, eller min veninders kæreste med. Så du ved, det kørte bare. Og så blev vi bare enige om, vi dropper det. Vi hakkede bremsen i. Nej, blev vi enige om. Nej, vi dropper det. Vi dropper alt. Vi dropper alt. Så ham og jeg tog afsted alene og giftede os i hemmelighed. Vores forældre vidste. Vores brødre. Ingen andre vidste. Hvor giftede jeg hende så? Vi giftede os i et yndigt kapel ved noget, der hedder Valdemar Slot. Ja. Og var jeres forældre så med? Ingen var med. Ingen var med. Kun ingen var med. Det var kun os to. Ej, hvor vildt. Det var kun os to. Og så var vi på en dejlig krog, hvor vi sad nogle dage. Så den beslutning traf vi i fællesskab. Så det blev vores bryllup. Ja. Og det var bare en helt fantastisk beslutning. Men det tænker jeg også er et meget godt billede på, altså lad os sige, at det er en af de første større konflikter, hvor I kan mærke, okay, det her, det kan faktisk... Det kunne faktisk ødelægge forholdet. at så er det vel noget med netop at ligesom stoppe op og prøve at se sådan, okay, kan man gøre noget helt andet? Ja. For jeg tror også, der er mange, der vil i den situation tænke, det er jo en selvfølge, at vi selvfølgelig skal holde det her bryllup. Ja. Så hvordan kan vi gøre det? Skal vi droppe den der bryllupskage, der stresser os, eller skal vi et eller andet med brudevalsen? Men at ligesom bakke helt tilbage og være sådan her, måske skal vi slet ikke holde det her bryllup, ja, når det gør måske, det så dårligt. Og måske skal det slet ikke være os. Altså jeg kender faktisk flere, som da de gik op af kirkegulvet, vidste, at det ikke skulle være dem. Nå, sindssygt. Ja, og det tror jeg også handler om, at noget andet tager styringen. Og nogle gange så er man også nødt til at gå så langt, før man kan erkende, at det skulle det så ikke. Ja. Men jeg var rigtig glad for den her konflikt, fordi kan man gennemleve en konflikt, og kan man overkomme en konflikt, ja, så bliver man jo styrket. Og det er jo så besynderligt, at vi er så bange med, som mennesker for modstand. Vi vil så gerne have, at alt skal være smooth, men det er modstanden, der former os og giver os karakter, og kan vi gå igennem de sorger, vi oplever i livet, kærestesorgerne, komme op på kærlighedshesten igen, ride videre i fuld fart, kaste os ud i det, så bliver vi jo større mennesker. Mm. Så jeg vil på en måde også opfordre til, at det er vigtigt at tage de store konflikter. Det er vigtigt at tage de der skænderier, man får, hvor man, og det har min mand og jeg jo også haft masser af, men også den der kæmpe konflikt omkring brylluppet, det der kæmpe slagsmål, vi havde, eller den der, vi var gået ud af den der tangent. Ja. At gå hele vejen med det for at mødes og have det fedeste bryllup. Have det bryllup, som var vores bryllup. Ja. Som blev vores. Ja. Ikke alle mulige andres. Ja. Ikke ugebladenes bryllup. Ikke? Ja. Der er ikke nogen, der kan gå tilbage og finde et foto af mig i en eller anden maringskjole. Dybt ulykkelig over. Halvdelen af vores venner ikke kunne være med. Dybt ulykkelig over, at vi havde skændtes som sindssyge. Fordi sådan havde det blevet. Det havde nok blevet et fint bryllup. Det havde bare ikke været vores bryllup. Nej. Der er jo også den der sådan cliché-citat om, at man skal huske, at det ikke er os to mod hinanden, det er os to mod konflikten. Det er så rigtigt. Ja. Vi er på samme hold. Ja. Og det er jo lidt det, I gør, ikke? Fordi ja, I står med det der bryllup imellem jer, ja, og kæmper mod hinanden. Ja. Hvem skal med? Dem her? Nej, mine venner er vigtige. Ja. Og så vender I jer lige om og står sammen. Ja. Og så kigger I sammen på det bryllup og siger, det er brylluppet, ja, der er problemet. Nemlig, det var ikke vores kærlighed. Nej. På nogen som helst måde, men jeg synes, det er så vist, det du siger. Det er så rigtigt, og det er også, når man er i ægteskab eller har i parforhold, får den slags konflikter, så er det virkelig vigtigt det der med at tænke, jamen, vi er altså på samme hold. Det er jo derfor, vi er her. Ja. Og vores endgame er at finde ud af det og være glade. Virkelig, fordi vi er jo her i det her sammen, og jeg tror, at der er nogen forhold, der går i stykker, fordi man glemmer lige præcis at lave den der kalibrering. Man glemmer lige præcis at sige, at vi er jo på samme hold, vi vil det samme. Ja. Vi vil det her. Ja. Og det tror jeg faktisk, man kommer så langt væk fra hinanden, det kunne jeg forestille mig, det kan jeg mærke på mennesker, jeg kender, hvor man tænker, gosh, det var det, I glemte. Ja. Og det er jo meget menneskeligt at glemme det. Det er meget nemt at blive så optaget af den der konflikt, der er lige foran en. Hjertesorg er et livsvilkår. Cirka halvdelen af alle ægtepar bliver skilt, og så kan du lige lægge alle de forliste forhold, der aldrig nåede til en vielse oveni. Ifølge videnskab.dk burde samfundet tage hjertesorg langt mere alvorligt. Altså i forhold til at få hjælp, kunne snakke med nogen, melde sig syg osv. For det er faktisk ikke for sjovt de ting, der sker i din krop og i din hjerne, når du har hjertesorg. For eksempel har man målt aktiviteten i folk med hjertesorgs hjerner og set, hvordan de reagerer, når de ser et billede af deres eks. Her bliver den del af hjernen, som også er aktiv, hvis du er desperat efter hårde stoffer og ikke får dem, ekstremt aktiv, når du kigger på din eks. Og det betyder altså, at du, når du har hjertesorg, er afhængig af din ekskæreste og på afvænding på samme måde som med stoffer. Så får I børn, og det kan jo i den grad altså skabe konflikter. Altså at være gravid, at være hormonel, at skulle føde, at skulle amme, at skulle være vågen om natten, ikke sove. Alle de her ting, et hjem, der måske ligner lort, altså, meget lidt tid altså, til romantik. Jamen det er der. Og nu kan vi sige, nu var jeg. Hvor gammel var du, da du fik børn? Jeg var 30. Ja, du var 30, ja. Jeg var 35 ja. Og 37. Vi fik vores børn med stort set 20 måneders mellemrum, pseudotvillinger, fordi, ja. Lidt på grund af alderen, og fordi nu var vi i gang. Nå, men altså, det der, et er jo at få et barn. Ja. Altså, det er jo bare en knopskydning, og det var bare, altså, på en eller anden måde en forlængelse. Ja. Det var bare at krølle baby sammen, og så er det os tre, og så er det på tur. Ja. Det var bare wonderful. Ja. Altså, det er jo bare, tænk at 1 + 1 = 3. Ja. Er det crazy? Jo. Kærlighedsbarn. Og jeg havde meget nemme graviditeter, sådan set. Det var både første og anden gang. Altså, jeg kunne arbejde helt op til, jeg stod på scenen helt stort set helt op til, jeg skulle føde. Det var fuldstændig uproblematisk med mig. Jeg havde sådan lidt voldsomt fødsel, men det var sådan set det. Og altså, jeg vil jo sige, der er sket rigtig meget på 20 år. Ja. Min mands chef ringede til ham, mens jeg var i fødsel. Jeg tror også, han var på arbejde et par timer og kom tilbage igen. Nej, hvor vildt. Sådan var det. Det var en anden tid. Det var bare så meget en anden tid. Min mand, vil jeg bare sige, er ikke en mand, der nogensinde i sit liv ikke har ville være sammen med sine børn. Det har aldrig været noget med, du tager børnene, det er din tur, det er din tur, tværtimod. Det er aldrig en konflikt, vi har haft. Aldrig nogensinde. Aldrig. Aldrig. Dejligt. Ja. Men det er meget hårdt, det ved du jo. Nu fik vi et også søvdetvillinger. Ja. Og jeg synes, hvor langt det er der mellem jeres? 1 år og 4 måneder. Hold kæft, det er også tæt. Ja. Ja, så jeg havde et halvt år, hvor jeg ikke var gravid, før jeg var gravid igen. Ja, nemlig, ikke? Jeg var gravid på Thomas' fødselsdag. Ja, fødselsdag, ja. Og der synes jeg helt klart, at 2 år, det er der, at parforholdet rigtig bliver udfordret. Jeg er meget enig. Fordi det er lidt som om, at man... Jeg siger altid, det første barn, det får man for sin egen skyld, fordi at man er sådan her, jeg vil gerne have et barn. Yes. Nummer 2 barn får man for sit første barns skyld, fordi at man vil gerne give søskende. Ja. Og hvis man så ender med 3, så er det for ens alderdoms skyld. Altså, så er det, fordi man gerne vil have et langt bord med masser af voksne mennesker, når man er ældre. Men jeg tror, det, altså, jeg kan slet ikke forestille mig, hvor hårdt det må være at have 3 små. Så bare det at få nummer 2 lille, og de er så små sammen, det gør jo, at man er sådan lidt... Før der var man 2 personer til 1, og nu er man 2 personer til 2, så man har altid et barn selv. Ja. Og det giver meget lidt tid til at være sammen. Ja, men det gør det. Eller være alene. Ja, men det gør det, men det er jo også det mest stressede. Jeg forstår godt, folk bliver skilt. Ja. Jeg forstår simpelthen godt, folk bliver skilt, fordi det er, man er så udkørt, man er så udmattet, man er fuldstændig drænet, hvis man samtidig har også en karriere, man gerne vil holde gang i. Ja. Det vil sige, at samtidig man skal arbejde, bitte små børn, parforhold. Det er simpelthen nogle af de hårdeste år, synes jeg, overhovedet i mit liv. Altså hårde på den måde. Altså at det slider. Det slider jo på... Det er jo hårdt for relationen. Ja. Det er virkelig hårdt for relationen. Og vi har haft sådan noget meget med igen hele den der, vi er på samme hold. Altså set hinanden i øjnene og blevet enige om, vi går bare igennem det her. Vi går bare igennem det her. Winston Churchill, den berømte engelske premierminister fra krigen, han sagde, when you walk through hell, keep on walking. Og det gjorde vi. Altså, og det er noget med at gå igennem det. At gå igennem det. Og så prøve at få sådan nogle aftener sammen, men det er også søvdoagtigt, ikke? Fordi så, vi får børnene passet, og så skal vi sidde her og have den her date, og den ene er måske smadret træt, eller i dårlig humør og ked af det. Så jeg vil sige, man skal tage et overordnet valg, der hedder, vi skal igennem det her. Ja. Vi skal bare igennem det. Hvor lang tid tager det, Ellen, før man er igennem det? Jeg har en virkelig vidunderlig veninde, ikke? Som satte mig ned på en sofa og sagde, nu skal du vide, dine børn sover først igennem, når de starter i skole. Bare du ved det. Alt andet er løgn. Så der går jo i hvert fald 5-6 år. Det er jo altså, det er lang tid, ikke? Jo, men så, altså, når du så ser tilbage, og du står midt i livet, som jeg gør, så er 5-6 år ingenting. Nej. Og det er det. Den barndom er så kort. Jeg synes, det er noget galt, det der med, at man skal sige, nyd det. Altså, har man søvdetvillinger, det er meget, meget svært at nyde det, vil jeg sige. Det er hårdt arbejde. Mm. Og jeg synes også, at man er nødt til at bide rigtig mange ting i sig i forholdet i den der tid. Fordi der er så meget, der skal stemme. Det er så hårdt arbejde. Det er så fysisk hårdt med små børn. Mm. Når børn bliver større, det er jo noget andet. Ja. Nu taler vi jo om nogle andre ting. Ja. Nu taler vi jo om kærlighed, og vi taler om alle mulige ting med vores børn. Men det er fysisk hårdt arbejde med bitte små børn. Ja. Så man skal holde hinanden oppe på det som par. Man skal holde hinanden op på det. Man skal være bevidst om det. Vi er på samme hold. Vi er på samme hold. Husk det nu. Når man skændes som sindssyge, fordi man er udmattet. Vil du sige, at det bedste, når man er i et parforhold, og man har de her små børn, er det bedste så ligesom at acceptere, at der er bare ikke rigtig så meget romantik og sådan parforholdstid mellem os i den her tid? Vi holder det bare ud, og vi ligesom vi har en accept af, tiden er ikke til det, det skal nok komme igen. Eller skal man kæmpe for at få det hele tiden? Det kommer an på, hvem man er. Ja. Det allervigtigste i nogen som helst form for relation, det er jo, at der er en fri passage. Hvis man har en partner, for hvem det er virkelig, virkelig vigtigt, så skal man gøre det. Ja. Ikke? Altså, jeg har en veninde, der blev skilt fra sin mand, fordi hun sagde, hun ville gerne invitere os ud. Hun ville gerne, eller at de gik ud sammen, at de gjorde noget romantisk sammen. Det var ikke vigtigt for ham. Det var ikke en ting for ham. De var nødt til at blive skilt, fordi det var hendes kærlighedssprog. Så hvad er din partners kærlighedssprog? Ja. Hvad er det vigtigt for partneren at gøre det? Er det ikke vigtigt for partneren at gøre det? Ja. Så er det jo sådan set underordnet. Overordnet, så få så meget hjælp. Man skal have så meget hjælp, man overhovedet kan ligge. Man skal bruge sine penge på hjælp. Ja. Man skal bare have masser af hjælp. Ja. Der er jo mennesker, der bor et sted og har forældre, hvor forældrene, netværket ikke er omkring sig, og det synes jeg er meget hårdt. Så ser jeg, at de par, som blev skilt, da børnene var små, der var det, jeg havde en veninde, de blev skilt, fordi de blev slidt op af det. Ja. Slidt op af det. Ja. Og jeg ved ikke, hvad deres indbyrdes kærlighedssprog var, men de kunne simpelthen ikke, de kunne ikke holde til det. Nej. Det vil jeg sige, det synes jeg virkelig er en ærgerlig ting, der skal ødelægge et parforhold. Ja. Det vil jeg bare sige. Ja, men også fordi det er jo noget, der går over. Ikke? Jamen, det er big time noget, der går over. Ja. Hvordan har du ligesom kunne mærke, at i de her år, hvor I havde det sådan her, vi skal bare komme igennem det. Ja. Hvordan er det så på den anden side? Kommer romantikken så automatisk tilbage, eller er det noget, man skal lige kigge hinanden i øjnene og være sådan her, gud, nu skal vi faktisk finde hinanden igen. Hvordan er vi egentlig lige kærester? Jeg synes, det er et helt vidunderligt spørgsmål. Jeg synes, helt overordnet har vi en idé om, hvad forelskelse er, eller hvad kærlighed er. Ja. Når du har været sammen med et menneske i 22 år, så er det jo ikke forelskelse, så er det kærlighed, så er det liv, det er familie, det er tanker. Det er jo noget, der er meget større. Ja. Altså, i gamle dage var forelskelsen jo indgangsporten til kærligheden, og jeg tror, man lidt har, nu siger jeg noget, men vi lidt som moderne mennesker har en idé om, vi skal være forelsket hele tiden. Ja. Og et er at være forelsket, noget andet er kærlighed. Ja. For det er en helt dybere ting, det ligger et helt andet sted. Det er en helt anden vib, der er en helt anden ro omkring det. Der er en helt anden tyngde i det. Så det er bare noget andet. Ja. Og jeg tror, at man går glip af noget, hvis man tror, at man skal være på en forelskelsesnote et helt liv. For man går glip af en dybde i sit liv, og man går glip af et kammeratskab, og en forståelse og en ømhed, som ligger under forelskelsen. Altså, forelskelsen er det der, jeg siger med, det der flow mellem hjerterne, det der flow, der gør, at man kan mærke den her transcendens, hvor man løfter sig op i den syvende himmel, som gør, at man siger, jeg skal have børn. Ja. Jeg skal fandme have børn. Det er sådan euforisk. Det er den der eufori. Ja. Men den aftager jo, altså let's face it, den aftager jo, vi kan jo blive forelsket i, hvis sprog vi ikke engang forstår, vi overhovedet ikke kan kommunikere med, fordi der er simpelthen er kemi, der er hormoner, der opstår rigtigt. Det her, hvor man kan knalde herfra til dommedag, men det har ikke noget med kærlighed at gøre, og det synes jeg bare, man skal vide. Mm. Det er vi nødt til at vide som menneske, og der synes jeg, at man skylder sig selv, at hvis man har haft den her kærlighed, og man er begyndt at få børn, at arbejde på det, fordi der er noget bagved. Ja. Så det, der så sker nu, det er, at pludselig begynder børnene jo ikke at have brug for en. Og der synes jeg jo også, at det er vigtigt, at man har skabt noget sammen. At man som par skaber noget sammen. Selvfølgelig skal man give hinanden frihed, men man skal også have ansvar over for hinanden. Så et er, at man har fælles ansvar med børnene, men hvad synes vi er fedt sammen? Og det kan man jo sagtens begynde at arbejde på tidligt, fordi hvis man ikke får det, så lever man et parallelt liv, og så bliver der tomt, når børnene ikke er der. Fordi det er jo netop risikoen, ikke? Det er sådan lidt, hvis man har haft fokus på, at vi skal igennem det, ja. Og så er man kommet igennem det, og så står man og er sådan her, hvem er vi egentlig sammen nu? Jo, men man skal jo blive ved med at tale sammen, selvom det er hårdt. Altså man skal jo blive ved, intet kommer af intet. Det er hårdt arbejde at være i et parforhold, og det er hårdt arbejde at være. Ja, altså arbejde på den gode måde, i den måde, at man skal stille sig til rådighed og lære hinanden at kende og tale sammen. Og være nysgerrig på hinanden, det skal man jo blive ved med. Ikke? Hvordan har I det med sådan skænderier? Er det sådan noget, man skal undgå at skændes? Nej, man skal skændes. Okay. Man skal skændes, og man skal skændes, så det rusker. Altså, smæk med dørene. Ja, det skal man. Man skal fyre den af. Altså, min mormor sagde altid, man må aldrig lade solen gå ned over en uoverensstemmelse. Det der med at lægge sig med ryggen til hinanden, ligegyldigt hvilket type parforhold man har, og vi tager den i morgen, det lægger sig som sten i maven. Okay. Det gør hjertet hårdt. Man skal have det ud. Ud med det. Vi har skændtes over for vores børn, vi har skændtes over for vores venner. Jeg er fuldstændig ligeglad. Man må aldrig lade solen gå ned over en uoverensstemmelse. Okay. Aldrig nogensinde. Heller ikke, hvis man er så træt, fordi man har søvnutvillinger. Tag den. Skændes. Fuck dig, din kæmpe spade. Hvad fanden tænker du på? Ikke? Og så skal man også vide én ting. Skal man komme og sige undskyld så? Selvfølgelig. Lige præcis. Man skal sige undskyld. Man skal sige undskyld, og nu sidder vi selvfølgelig og taler om et meget langt forhold, men jeg sidder jo hele tiden og tænker på, sådan er det jo også. Altså når man er 18, 20, 22, 25, 30, par 30, og man ikke ved, at man skal gifte sig og have børn. Det er jo de samme regler. Ja. Ikke også? Jo. Vi er på samme hold. Lad aldrig solen gå ned over en uoverensstemmelse. Sig undskyld. Har man været nar? Sig undskyld. Og vi er idiotiske nogle gange. Sig undskyld. Helt ærligt. Ja. Og det er meget klædeligt at sige undskyld. Klat ned af det træ og sige undskyld. Altså, det er jo bare forfængelighed, ikke? Mm. Det er virkelig vigtigt at kunne vise den blødhed over for hinanden. Hvordan har I det i dag i jeres kærlighed? Nu har I store børn. De flytter snart hjemmefra, måske. Det er så fedt. Det, ved du hvad, det er det værd. Jeg vil bare sige, det er det værd. Ja. Altså, når jeg tænker tilbage på, altså hårdt med arbejde med bitte små børn, alt det liv. Men du må forstå, vi har været sammen i så mange år, så man vokser jo også sammen på en måde, ikke? Og på en super fed måde, synes jeg. Og der er et liv efter små børn. Ja. Det er der. Og der er et rigt liv, og der er et andet liv. Og jeg tror også, at når man står sådan der midt i 30'erne, så tænker man, at kæft, når jeg bliver gammel. Altså, man kan slet ikke overskue det. Men det der med, som du sagde, 6 år, som du sagde tidligere, 6 år. Men altså, i min alder, ikke? Det er jo også derfor, jeg går ikke i, når jeg køber tøj for eksempel, så køber jeg jo ikke det, der er trendy, fordi 6 år for mig går så hurtigt. Jeg køber jo noget, som er pissedyrt i meget høj kvalitet, jeg kan have, fordi inden jeg ser mig om, så er der gået 6 år, ikke? Og du ved, livet går jo på i et helt andet tempo. For mig, det går jo så meget hurtigere. Ja. Så jeg vil sige, at når man så kommer igennem, og man har taget kampene, så er der jo en hel verden. Så starter livet. Jamen, der er jo en rigdom. Altså, jeg er jo tilbage der stort set, hvor jeg var, inden vi fik børn. Hvor man ikke behøver at lave aftensmad, hvis der ikke er nogen hjemme. Og man kan droppe det, og skal vi gå i biffen? Og er der nogen hjemme, når børnene er ikke hjemme? Og vi har også vores fætter boende i øjeblikket. Og vi er ude, alle er ude. Jamen, skal vi så bare spise en mad? Og skal vi binge en tv-serie? Eller skal vi gå i biffen? Eller skal vi droppe det? Eller... Altså, det kommer jo tilbage. Hvordan er det så at være kærester? Altså, søger du den der slags forelskelse igen? Eller er du bare sådan, det her, nu er det noget andet. Nu er det bare noget andet. Men det kommer jo og går. Og det er jo også noget andet. Altså, så kan man jo blive helt vild med hinanden i perioder, og der opstår en eufori, men den vil jo altid være anderledes. Altså, det er jo på en anden måde. Ja. Og det skal man bare vide, det er det som menneske. Man går ikke glip af noget. Find ro i det, for jeg tror, man kan blive stresset over, det føles anderledes, end det gjorde tidligere. Er det så stadig godt? Den eneste konstant er forandring. Altså, hvor kedeligt, at alting skal være det samme. Mm. Skal jeg se ud, som jeg så ud, da jeg var 35? Skal jeg føle på samme måde, som da jeg var 35, som da jeg var 18? Mm. Skal jeg opføre mig, som da jeg var 18? Skal jeg være, som jeg var 18? Mm. Gud, skal vi da ej? Nej. Altså, livet er en lang bevægelse. Vi skal gå med de der bevægelser. Og hvis vi har fat i hinanden i de der bevægelser, kan vi jo udvikle os sammen. Og det kan jo være, det er noget helt tredje. Man skal jo have modet til at våge at gå med det, der er. Ja. Altså, jeg synes, det er meget umodigt at prøve at fastholde. Ja. Så kan du selvfølgelig blive forelsket, og du kan blive opstemt, og man kan blive inspireret, der kan være en eufori. Mm. Men, og det er drug, og det er fedt, og du kan jo opleve det i dit arbejde, man kan blive inspireret. Ellen, har I nogensinde tænkt, eller har du nogensinde tænkt, måske skal vi blive skilt? Er du da svidt? Jamen er du sindssyg? Jeg tænker, nu kan jeg det kraftedme at høre op. Det har han også 100% tænkt. Altså fordi man bliver sindssyg på hinanden, eller man er uenig om ting, eller ting, der skal gøres. Praktiske ting, ligegyldige ting, og så skændes man jo om det. Altså er du svidt, det tænker jeg da også, men aldrig sådan rigtigt for alvor. Jeg har lige stået og sagt til hinanden, nu går jeg. Jo, måske lidt, ikke? Ja. Men altså, så kommer man tilbage igen. Men jeg tror egentlig aldrig, at vi rigtig har ment det. Nej. På den måde. Det er jo super vigtigt at skændes, super vigtigt at råbe hinanden, super vigtigt at få renset luften på den måde mellem sig. Men jeg tror altid, ligesom vi har en forbindelse af, at det vil vi ikke gøre, tror jeg. Men man ved jo ikke, hvad der sker. Det kan jo også være, at han går ud af døren og bliver dødeligt forelsket. Det kan jo ske. Mm. Når man, fordi det kan jo ske. Altså, det kan jo ske, at man gør det. Og det kan jo ske, at han går ud af døren og bliver forelsket, eller jeg går ud af døren og tænker, Gud, det her, Gud, nu mærker jeg det her igen, som jeg mærkede. Mm. Men så har vi jo et helt liv. Og der vil jeg sige, man kan jo gå med det, eller man kan lade være at gå med det. Ja, det altså, tænker jeg også det, meget af et valg, ikke? Jamen, det er jo et valg. Mm. Altså, det er jo et valg. Jeg synes jo faktisk, når man er ung, og man, hvis man nu sidder i et parforhold og er ung, ikke, og man har et parforhold, og man går ud, og man bliver forelsket, så synes jeg, man skal gå med det der forelskelse. I'm sorry. Ja. Det er jo noget andet med et helt liv, på en eller anden måde. Det er det altså bare. Man er kun ung en gang. Fyr den dog af, men man skal opføre sig ordentligt. Man skal bare opføre sig ordentligt over for dem, man forlader. Men man skal da fyre den af. Altså kaste sig i krams og prøve det hele. Altså det mener jeg seriøst, det er jo det, der synes jeg var virkelig skønt ved, at jeg mødte min mand så sent. Det var, da vi mødte hinanden, så var vi kind of, okay, det skulle da ham. Altså, sådan havde jeg det da. Det gik egentlig ret hurtigt, fordi så var vi der, og vi havde trykket den af big time hver især. Hvis du skal prøve at komme med sådan den store grund til, at I ikke er gået fra hinanden, at I ikke er blevet skilt alle de her gange, hvor I har råbt og skræd. Nu går jeg fandme, jeg gider ikke mere. Jeg vil sige, helt overordnet har vi på sådan en subtilt plan et værdifællesskab. Vi mener helt sådan ned til nogle grundmoralske principper om, hvad et liv er, hvad det vil sige at være menneske, hvad forhold er, som er meget subtilt. Altså det har vi. Fælles værdigrundlag. Og det tror jeg har reddet os igennem. At vi på den måde er meget forbundne, så vi er meget forskellige. Jeg er meget mere udadvendt og meget mere en festabe. Jeg kan jo feste og danse hele natten. Han kan lide at drikke en masse rødvin. Jeg kan kun lide champagne. Altså, der er en masse ting, hvor vi ikke har fællesskab på, men vi har på den måde en meget, meget stærk forbindelse. Ja. Og den har vi altid vidst, og måske det der, du sagde, satte ord på så fint, at vi er på samme hold. Så vi er altid nået tilbage til, at vi er på samme hold. Og vi ved det. Vi ved vores forhold. Så selvom vi er blevet stiktosset på hinanden, eller har set nogen, man synes var skøn, og sådan nogle ting, har vi altid ville vores forhold. Ja, det tænker jeg også. Altså, det er jo sådan lidt et tabu, men i løbet af 22 år, så møder man vel også andre mennesker, som man tænker, så i en anden verden kunne vi måske godt have været kærester. Sagtens. Men du ved, jeg arbejder jo med kunst. Ja. Og inspiration og forelskelse har lidt den samme vibration. Ja. Og så møder man nogen, man synes er skæbeskønne, og så ser man på dem, og så siger man, jamen, hej, hej, og så kommer man hjem. Ikke? Fordi man ved jo også, at det fordufter. Ikke? Mm. Har I også taget beslutningen om, jamen, jeg har valgt det her menneske, så nu bliver vi sammen. Jeg skal ikke stille spørgsmålstegn ved det. Det har vi. Og det tror jeg er en vigtig ting at beslutte sig for. Når de her ting er i orden. Altså det er derfor, der på en eller anden måde ikke må være nogen tøven. Det er jo det held, at jeg har mødt et menneske, jeg har det sådan med, at der er en helt klar forbundethed til det menneske. Ja. Jeg kan være pisseirriteret på mig alt muligt. Men der er i hvert fald en vilje til at sige, det her, det vil jeg gerne arbejde for i mit liv. Ja. Det her, det vil jeg gerne arbejde for. Og det er derfor, ordet undskyld er vigtigt. Og det er derfor, det er vigtigt ikke at lade solen gå ned over en uoverensstemmelse. At man går tilbage til det, at man underlægger sig det projekt, man har i sit forhold. Det er det værd. Når du er forelsket, stiger niveauerne af oxytocin og dopamin, som er lykkehormoner. Det skriver videnskab.dk. Og når du så får hjertesorg, så falder niveauerne brat og kraftigt. Og det er noget, der kan mærkes fysisk. Så hvis du føler dig ude af balance og ekstra sensitiv, kan det sammenlignes lidt med en voldsom og konstant PMS. Så bær over med dig selv. Hormonerne vil finde deres rette niveau igen, og så vil det lige så stille blive nemmere og nemmere at være i, indtil du pludselig er over på den anden side og glad igen. Ellen, til de lyttere, der sidder nu og har hjertesorg, hvad er dit allerbedste råd til en med et knust hjerte? At vide, at det går over. For det gør det. Det der knuste hjerte, det forsvinder. Den person, man har været forelsket i, det forsvinder. Og så skal man så bagefter, fordi selvom man er kommet sig over den, der knuste hjertet, så kan hjertet godt være skrøbeligt bagefter. Det skal man bare anerkende. Man skal bare vide, at man skal tage sig af det knuste hjerte. Så man skal have det, der hedder selvomsorg. Og vide, at man lir lidt forsigtigt oven på et knust hjerte, det gør man. Men der må man tage sig selv i hånden og op på kærlighedshesten igen. Fordi man skal op på kærlighedshesten, og man skal drøne derudad igen. Fordi hvis man aldrig rigtig har elsket, tænk heller ikke har gjort det. Altså, så man skal jo udsætte sig. Mm. Man kan ikke gå og forputte sig. Kærlighed, det er, at man må udsætte sig. Det vil jeg sige. Ellen, har du lyst til at prøve at gøre dit bedste for at hjælpe nogen, der sidder og har hjertesorg lige nu? Det vil jeg elske. Jeg har ikke hjertesorg. Jeg er i et stabilt forhold. Vi har været sammen med hinanden i 1,5 år. Men jeg er begyndt at savne alt det nye, overraskelserne. Alt det, der følger med til lige at være blevet kærester. Jeg ved ikke, om det bare er mig, der er noget galt med, eller om jeg skal forlade ham og komme videre. Jeg elsker ham rigtig højt, og vi hygger os, når vi er sammen. Hvad skal jeg gøre? Jeg tror måske ikke, det parforhold er noget for hende. Nej. Hvis jeg skulle være helt ærlig. Ja. Altså fordi, hvis du har været sammen i 1,5 år, og du allerede har det på den måde, der er ikke nogen børn involveret, der er ikke noget større at kæmpe for, så synes jeg, hun skal sætte sig ned og på en omsorgsfuld måde med en skarp kniv skærer det bånd over, fordi det er for tidligt at have det på den måde. Og hvis det er en kedsomhed, og man savner noget andet, så vil der gå meget kort tid, så går hun i byen, og så møder hun en, og så kan hun måske komme til at gøre noget, der vil gøre ham, hun er i forhold med, rigtig, rigtig ked af det. Så jeg ville råde vedkommende til at faktisk komme ud af det forhold. Ja. Og det er simpelthen fordi, at du synes, at det er for hurtigt jeg efter synes, det er halvandet for tidligt. År? Jeg synes, det er for tidligt. Og vi har det meget rart, når vi er sammen. Vi har det skønt, når vi er på ferie. Vi har det skønt, når vi er i Irma. Igen det der, når der er sådan nogle forbehold for, hvornår det er fedt. Der er jo et flow i hende, der ikke er der. Hun keder sig, kan du jo høre. Ja. Og det synes jeg måske, hvorfor bygge videre på noget, når man keder sig? Der er ikke noget, der binder hende til forholdet. Men hun skylder ham, som hun har været glad for, og han har gjort hende tryg. De har gjort hinanden tryg, og de har haft en fed relation. Ja. Kom ud af det. Ja. Livet er for kort til det der. Ja. Fyr den af, gå ud og dans, knald med nogle andre, men vær omsorgsfuld over for ham, som hun vil forlade. Altid omsorgsfuld. Ja. For det kan være, at han får et knust hjerte. Jo. Det er det, og jeg synes også, det er en god pointe, altså netop også, inden hun kommer til pludselig. Og gøre noget, som er virkelig sårende. Ja. Altså, og som er dumt. Og som man kan komme til, når man keder sig i for lang tid. Ja, og som man kan komme til, hvis man ikke tør tage konflikten. Ja. Ikke? Så kan man jo smadre, og så løbe uden rigtig at fortælle om det. Og der synes jeg jo bare, at der skal man være det ansvar bevidst, man har, når man er den, der forlader. Der må man være voksen. Man må også tage på sig, at den, man forlader, bliver gal og rasende. Det må man rumme. Ja. Det skal man rumme, når man går. Det skaber jo karakter. Ja. Altså, man er voksen, man er grounded, det må man tage på sig. Alt kæft, det er et røvhul. Ja, jeg er et røvhul, men jeg går. Jeg står i en ulykkelig situation. I starten af dette år, der blev jeg forelsket i en kollega, Vi startede et forhold. Vi kaldte os aldrig for kærester, men vi var eksklusive. Han var 3 måneder forinden kommet ud af et forhold og havde brug for hele sit knuste hjerte, hvilket han sagde, jeg helt bestemt var med til. Dette har jeg accepteret fra start af. I sommer tog vi på en lang rejse, men da vi kom hjem, gjorde han det forbi, hvilket virkelig har såret mig dybt. Mit dilemma er, hvordan jeg kommer videre, når jeg dagligt bliver konfronteret med ham, og jeg stadig er forelsket i ham. Det er ikke en mulighed at finde et nyt job, da jeg virkelig er glad for mit arbejde. Nå, det er også en lortesituation. Ja. Han har jo helt afgjort ikke været færdig. Han er kommet for tidligt ind i noget nyt. Det er jo helt tydeligt. Hans hjerte har ikke været healet, inden han ligesom gik ind i den nye relation med hende, der stiller spørgsmålet. Når hun ikke kan forlade det job, så er det eneste at gøre, det er at lade tiden gå. Fordi hun kan ikke flytte sig væk fra situationen til synlædende. Det vil hun ikke. Så må hun lade tiden gå. Jeg kan ikke se, hvad hun ellers skulle gøre, fordi jeg ville jo sige, få et andet job. Mm. Kom væk, lad være at se på ham, få orlov, gør et eller andet, så hun ikke skal konfronteres med ham hele tiden, for der bliver jo rippet op i det dagligt. Ja. Må der jo notorisk gøre. Jeg tænker bare, det kommer til at tage længere tid. Ikke? Det kommer det til at tage 100 år. Ja. Altså, men det må være et meget, meget fantastisk job, siden det ikke er muligt andet. Jeg vil søge orlov, jeg vil prøve at komme væk, fordi ja. Out of sight, out of mind, ikke? Jo. Og så vil hun hurtigere kunne hele. Det der med at skulle gå op og ned, det må da også være akavet for ham. Altså jeg forstår det heller ikke, at han gider, hvis jeg skal være helt ærlig, men ideelt set vil det være at tage noget orlov og komme væk. Og hvis hun ikke kan det, så må hun være meget øm om sig selv. Altså det er vigtigt det der med, at når man har nogle følelser, når man er skrøbelig, at den voksne del af en kan tale til det sårede i en selv. Fordi det kan man sagtens gøre. Man kan sagtens ligesom sige til sig selv, ved du hvad, jeg anerkender, du er dødked af det. Jeg anerkender, at det her, det er brutalt. Men jeg, den voksne del af mig selv, skal nok være med dig. Det hjælper altså. Det synes jeg er så fint et billede på det, at den voksne taler til den sårede del af en selv. Ja, og det kan man godt. Ja. Man kan hjælpe sig selv igennem. Ja. Er det ikke også noget med, at hun, altså sådan helt praktisk, kan hun ikke prøve at spørge sin chef, om hun kan sidde et andet sted? Eller altså sådan, kan hun ikke gøre selvfølgelig nogle ting? Nu, men nu, vi ved jo meget uhyre lidt om den der arbejdsmæssige situation. Men du har jo ret i noget meget centralt. Det er, hun skulle ikke sidde og se på ham hele tiden. Nej. Altså det der med at prøve at undgå det, at skulle gå rundt i den der situation. Prøve at trække sig væk fra det. I så meget som muligt. Så meget som overhovedet muligt. Ja. Ja. Ellen Hillingsø, tusind tak, fordi du ville komme på besøg i 112 for knuste hjerter. Jeg håber, det har været til inspiration. Jamen, det har det. Og det er jo en lang kærlighedshistorie, du har fortalt om, og forskellige faser af livet. Nyforelskelse, ægteskab, små børn, store børn, den store kærlighed. Jeg synes i hvert fald, det har været dejligt at være med på rejsen. Glæder mig. Hvis du har et kærestesårsspørgsmål, du gerne vil have hjælp med her i podcasten, så kan du sende mig en besked på Instagram. Så kan det være, at det er dit spørgsmål, vi tager op i næste uge. Og indtil da, så skal du bare huske, at alt bliver godt igen. Mit navn er Maria Jensel. Du har lyttet til 112 for knuste hjerter. Vi lyttes ved.